Kamatanga lokola na kufa bakunda na makala. Susi bona bana, bana na biso mi bale. Susi bona bana, oh fruit ya biso mi bale. Oh bano yo, bangone mapasa. Oh oh bano yo, c'est quoi vita. Oh bano yo, yé mamaro, ainsi soit-il. Yo chérie, na la kisiyo bolingo, omoninga yuma. Retirego, esa linga isoni na retire bolingo. Yo chérie, na la kisiyo bolingo, omoninga yuma. Retirego, esa linga isoni na retire bolingo. Okanisi na koya mama, na koya lisusute. Okanisi na wanse o chérie, na koya lisusute. Ma passa, ma passa, ma passa.